اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو. دی آیت کے اللہ تعالیٰ سلورم طریقہ ذکر کے یہ ترغیب انفاق بھی سبیل اللہ تا حاصل ادارے دا دنیا پا مالون کی حس قسم بقا نشترے دنیا سم ختمی گی دا دنیا دا مالون ختمی گی اسم دا نپاتی کی گی دا زر پناہ کی دن کرے نو دا مالون چی تاسو دا اللہ تعالیٰ پا لارا کی اولا گوی دا مالون او دی بانی دا اللہ تعالیٰ رضا حاصل شی پا دی بانی جنت حاصل شی پا دی بانی ستاسو دا گناہونو بخشش شی نو آغا دیر جت غور دے اسم ختمی گی دا دنیا مالونا خلقوی کنوی دا اللہ سخیر دے دا زیر آزی اللہ تعالیٰ تزہید پی دنیا ذکر کئی پا پندو طریقو بندی اعلمو پویشی یقینو کئی انما الحیات الدنیا یقینن جون دنیا دی لعب نو بی دی ولا هو نو مشغل دا مخ کی بار بار داری تفصیل بیان شوی دے وزینتن او خائص دے دا ڈولے و تفاخر بینکم او لئی کولی پخری کولی پیو بلوانی پخپل منس کی و تکاثر فی الاموال والاولاد او دا زیات والے دے سیالی دا دا دیر والو دا مالونو والاولاد او دا اولاد بس پیو بلوانی خلق تیرے سیالی کئی پا مالو پا اولاد کی او دا مالونو چیرے خلق دا یو بلوانی دا پخر شے گرنی کما سلی غیسین اللہ تعالی دا غی مثال بیان کر دی دنیا او دی ټول مالونو دا اولاد کما سلی غیسین نو حال دری پشان دا حال دغه پیدا من باران باندې اعجب الکفار نباتو چې خوشاله کوي زمیدار لره الکفار نو مراد پدې کې زمیدار تی مراد دی د دې نو مراد څوک دی زمیدار تی مراد دی دا په اعتبار د معنا لغوي سره زمیدار ته کافر ولي وي ځکه کوپر راضی په لغت کې په معنا د پټولو سره نو زمیدار ته کافر ځکه وای چې دا تو هم پټای پزمکه کې دا تو هم پټای دا په اعتبار د معنا لغوي سره عجب الکفار نباتو چې تعجب کې واچي خوشاله کوي هغه زمیدار لره نباتو شین کې دغه ثم یهجو او بیا وچی په تراه مصفره یني تاغلر تکزیان ثم یکون حتواما او بیا غشي زره زره مات را مات شي او په الاخرت عذاب شدید او په اخرت کې د عذاب سخ درې سمانه شله الله تعالی د دنیا مثال داسې دی لکه یو زمیدار دی چې هغه فصل وکړي او هغه تخم وکړي دا غینه شینکرا وټو کیږي او بیا غ فصل چریغه مزیدار شي او غ زمیدار چریغه ته خوشاله پټی کی ګرځي ګرځي را ګرځي خوشاله پاغي باندې سیلی راشي یا پاغي هغه چریغه فصل وچی بیکار شي تک زیړ شي او بیا دا غینه مات رامات شي هغه بیا څومره خپې پریشانې نو الله تعالی وي د دنیا مثال هم دغه سره بس د دې حاصل د دې دارې دغه سی انسان چریغه کله اول پیدا شي کمزور دی انسان نو بیا چیرې انسان غټ شلو شي بیا خپل ځواني باندې دا مغرور شي زما شان د کې خصوک نشته ری تا قاتور شي دا غینه بعد چیرې په قلار قلار باندې بیا شي بوډا بوډا کېدو طرف ته روان شي ته دنیا غمونه دنیا پریشانه پاګه باندې راشي مخې زیړ شي مریض شي مړ شي بس ختم شي الله تعالی د دنیا مثال دغه دی ولی په دې باندې دوک کیږي او په الاخرت عذاب شدید او په اخرت کې عذاب سخت و مغفرۃ من اللہ نو دی وی ډوی د پر عذاب شدید دی او بخشش دی د الله تعالی طرف نو رضام و رضوان و رضا من تیر د الله تعالی طرف نه و مل حیات دنیا الا متاع الغرور او نه دی دغه جون دنیاوی الا متاع الغرور مگر دغه سامان دی دوکی دا د دوکی سامان دی په دې معنی چرته دوک نه شي د جنت نه چرته په دې باندې غافل نه شي د الله تعالی پیغمبر وي په جنت کې د وی کوړی په مقدار باندې زی یو غزه په جنت کې دا د دنیا او د دنیا د ما پیهان د غوړه دی بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی حدیث بخاری کې راغلی و مال حیات الدنیا الا متاع الغرور بیا نبی علیہ السلام دا آیت ولوسته وې د دنیا سامان چره دا خو هیڅ شنه دی بس دا تر صرف دوکه درکې چې بس تبه همیشه را پاره پری پلنګونو کې پری پومونو کې پری بنگلو کې پری گاړو کې تبه همیشه را پاره نه دا د قیامت په مقابله کې شنه دی سابقو دیو بل نوړان نشي اله مغفرتنا بخشش ته دا سی آیات چې دا مخکې بیان شوې دي او تفصیل چې دی بار بار بیان شوې دي سابقو اله مغفرتین د یو بل نوړان نشي اله مغفرتین هغه بخشش د من ربکم طرف طرف تاسو نه جنت نه او جنت ته عرضها السماوات عرضها چې پلنوارې دغي که عرض سمای ولدر دی پشان د پراخوالی پشان د پلنوارې د اسمانونو د زمکه باندې او عدت الذين امنوا تر کړې شوې در پاره د مؤمنانو چې ایمان لري په الله تعالی باندې او رسول هي او د الله تعالی پیغمبرانو باندې مخکې ردی بیان شوی چې جنت الله تعالی دومره دی د زمکه او د اسمان په مقدار باندې دغي پلنوالې دی نو چې یو جنتی در دی دنیا په لس چنده باندې ملاوي نو هغه څنګه د زمکه او د اسمان هغه نور به وسکی هغه به د هغه یو ته ملاوي شي نور په یو ګډ کې را جمع کړه نه تاسو ته مخ کې ردی تفصیل ویلو یا خو به دې کې اشاره د خبرې ته عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وایي هغه جنت طرف ته وړاندې شي دا و اسمانونه او دا و زمکه دا دا چې د سی پراخ کړل شي یو ټوکې ردینه جوړ کړل شي دا د یو بل سره د سی پیوس کړل شي نو دا د جنتونو پلانواله دا و اسمانونه او وزمکی چې دا پراخ کړل شي دومره دی یا دا د انسان د علم په اعتبار ولې شوی دی د انسان په ذهن کې لوشه سره وای مړه د دې اسمان امره د زمکی امره نو دا الله تعالی د انسان ته ولې چې ستا په ذهن کې چغلو شي دی نور خو جنت ډیر زیات غټ دی ذالک اعدت للذین آمنوا تیر کله شوی دا کسان د پاره چې ایمان راوړي بالله په الله تعالی باندې او رسوله او د الله تعالی پیغمبرانو باندې ذالک فضل الله دغه فضل الله تعالی دی ذالک د جنت تتلل او دغه الله تعالی مهربانی ده یوتیه مې شاور کی چاله چغوړي والله ذو الفضل العظیم الله تعالی خوند فضل لوي دي الله تعالی د لوی مهربانی خوند ما صوب می مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها په دې آیت کې الله تعالی پینځما وجه بیانې د فار ترغیب د انفاق په سبیل الله ډیر خلق مال نه لګی ولې نه لګی بټو کې خو دره په بکس کې خو دره یاره د جیب نه راوخلی به کی دي ولې یاره پته نه لګی چرته کا کور کې مری استیارا شي دا بچی مری شي بیا وسکم دا بابا مې سې زوی پدې اس پتن لګي کې چرته اسپیټال ته تګرا شي بیا وسکم یا قبل سمو مصیبت را باندې راشي وغیرہ وغیرہ الله تعالی وې د دې پروا م کوه تا ته چې دا کم مصیبت رسیږي دا په تقدیر کې مخکې نه لیکل شوی دی دا په دې مال باندې نه لري کیږي کته دا ټول مالونه ولګي هر څه وکي په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صحیح حدیث ته مسلم دی او قدر الله المقادیر قبل ان يخلق السماوات والارض ب 50000 سنه دا ټول هر څه مقادیر تقدیرونه لیکل شوی دی د زمکې او د اسمان د پیدایش نمخ کې 50000 کال مخ کې نه لیکل شوی دی دې ته مال مساته په جیب باندې لړم د دې لپاره مکی نه وچی و دې چې چرته نه دا لړم تل لري کده ته گزار کا ما اصاب می مصیبتین نرسی کی څه مصیبت په الارض پزمای کی فی الارض مراد ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فی الافاق بس د دنیا په اطراف کې ولا فی انفسکم او نست اس په ځانونه کې الا فی کتاب مگر دغه لیکل شوی دی په تقدیر کې من قبل ان نبراها مخکې دا غیر موجود کېدلونه د موجود دل نه دا مخکې لیکل شوی دی ان ذلک علی الله یسیر یقینا دا کار په الله تعالی باندې آسان دی لکی لا تاسو علی ما فاتکم لکی لا تاسو په دې کې مقصد سره لکی لا تاسو الله تعالی وی مفسرین لیکری دی پدی کی اشاره ده ایمان به تقدیر تا مفسرین وی اعلمناکم تاسو لمونګه خبر درک په دغه عقیده باندې دا عقیده وساتی چې د زمکی او د اسمان د پیدایش نه مخکی 50000 کال مخکی لار سره لیکل شوی دی الله تعالی وی دا خبر مې رتول درک لیکي لا تاسو دیر پر دا عقیده وساتی دیر پر چې غمجن نشی علامه فاتکم په غنیمت باندې چې پوت شي تاسو نه خو بیا بدا وای کنه چې نعمت دته میلاو نشو بس دا په تقدیر کې لیکل شوی بس دا خبر اوکا ولا تفرحوا بما آتاکم او لوی ونه کوي په غنیمتونو باندې چې الله تعالی تاسو درکړي دي په غي باندې نعمتونه ونه کوي والله لا يحب الله تعالی مینه نه کوي کله مختالین د هر ځان لوی غنون کې سره په خور او خپل ستاینې کوونکې ځان لوی غني په مختال له ځان لوی غني او په خور دره چې خپل ستاینې کوي خلکو ته یا رضا داسې موزه داسې او نور خلقو د کمزوري ښکاری الذين وصلى الله تعالی دغه تفصیل ذکر کوي زجر دې بخلاوته الذين يبخلون دا هغه کسان دي چې هغه شومتیا کوي و یا مرون الناس بالبخل او حکم کوي نور خلقو د شومتیا باندې خپل مال په خپل نه لګي او نور ته مای چې مای لګوي دې ته ویل کیږي زوال مزل په خپل هم گمراه دي او نور خلق هم گمراه کوي و مې تولا او چا چې مخو ګرځاو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی و مَن یتولى عن امر الله و طاعته چا چې مخ وګرځاو ته الله تعالی د تابعدارۍ او د الله تعالی د اوامرونه فإن الله هو الغنی الله تعالی به حاجت ذات دل حمید سایل شوی دی لقد ارسلنا رسلنا بالبينات دی آیات کې اوس الله تعالی ذکر کړي د انفاق په سبیل الله نو رسو صلی الله تعالی ذکر کړي ترغیب ذکر کړي jihad ته مال دیو لگاو نو د مال د لګولو مقصد سره د الله تعالی دین غالب کول لقد ارسلنا رسلنا یقینا را لګری دی مونږ خپل پیغمبران بل بجنات په ښکارا حکمونه باندې د عقیدی احکام او مسائل وانزلنا معهم الكتاب او نازل کړی دی مونږ د غیر پمر ګرتیا کې ال کتاب کتابونه ال کتاب کې لپلام جنسی دی الله تعالی ډیر کتابونه را لګلی ول میزان او د تللو سیزونه ال میزان مراد درینه شرایع دی شرایع او سنت د انبیای سره تو سلام تی مراد دی الله تعالی پیغمبران نه لګری دی او د پیغمبران وغه سنت طریقې هغه شرایع دی ليقوم الناس بالقسط در پاره چې ودرېږي خلق بالقسط په انصاف باندې ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی وهو اتباع الرسل فيما اخبروه به وطاعتهم فيما امروه به. ادین مراد داري چې پیغمبرانو کوم شریعت راوړل ليقوم الناس بالقسط پغه شریعت باندې ټینګ پاتې کېدل مراد دي ليقوم الناس بالقسط. نو بعض خلک چې دغه رسولانو چې کوم دعوت راوړل کوم کتابونه راوړل دي او کوم شریعت دی غنه مانی نو چې نه مانی وانزلنا الحديد فيه باس شديد او پیدا کړی د مونږه په آسمانی تدابیر باندې الحديد وسپنه فيه باس شديد پغه کې سامان د جنگ دي سخ. الله تعالی وی چې نه مانی خدان له ټوپک واخله کنه بس پغه باندې بیا برابر ک تور باندې بیا برابر ک. د دې وجنا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه وی قوام الدین بالسيف والمصحف دین چې مضبوطی کې په دوه چیزونه باندې یو د الله تعالی په کتاب باندې او دیم په تور باندې دا دو چیزونه د یو بر سره لازم ملزوم دي. مجاهدون له پکار دي چې قرآن نه چرته استغنا ونه کی. مجاهد باندې قرآن لازم دی قرآن به خامخا زده کوي دا به اوري په دې باندې به عمل کوي او دویم بیا توره به سور سره نو څوک چې د الله تعالی شریعت نه خلاف کوي نو بیا په هغې باندې د بل شریعت کوي د اوسپنې او د بارودو شریعت به بیا د هغې سره کوي دغه کار به سره کوي. ومنافع للناس فيه باس شدید ابن کثیر رحمت الله علیه لمن ابى الحق سوک چې دغه حق نه انکار کوي نو بس پاغي کې بیا دغه لپاره جنگ دی. او منافع للناس او بدی کې نورې پیدې د خلکو لپاره نور سامان د جنگ هم درې نه جوړیږي نو نور هم پکې ډېرې پیدې د خلکو لپاره شته دی. یوازې خو پکې تا ټوپک نه جوړ کړی کنه سوک ته ځان له تبر جوړی سوک ته تخص جوړی سوک ته آره جوړی نو سوک ته چاقو جوړی نو سوک ته یو شی سوک ته بل شی سوک ته ځان ماتور جوړی او سوک ته سټکی جوړ کی کنه او سوک ته د بخارې جوړ کی. و منافع للناس پدې کې پیدې د خلکو لپاره وليعلم الله او دې لپاره جدا کې الله تعالی ښکارا کې الله تعالی مینصره الله دا وسپنه ولې پیدا کړی دا ټوپک مو پکې وليعلم الله دې لپاره ښکارا کې الله تعالی جدا کې الله تعالی مینصره رسوله چې څوک امداد کوي د الله تعالی او د الله تعالی پیغمبر بلغیب په حالت د نه لیدلو کې چې څوک د اسلام سپاہی دے سوک دے اللہ تعالیٰ دے دین حفاظت کی. ان اللہ قوین یقیناً اللہ تعالیٰ طاقت والا دے عزیز زورور دے. و انما شرع الجہاد لیبلو بعضکم ببعض ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ چ اللہ طاقت والا دے اللہ تعالیٰ زورور دے نمنگ تولی وے چ ورشی جہاد کے اللہ دے پخپل تباہ کی کنا باز خلق کوئی کنا اللہ دے وے پماش بان تباہ کی اللہ وے پماش بان تباہ کی ٹول جنتوں نہ تغواڑی الواگان ٹولی تا ختم کلی او وے اللہ دے پماش بان تباہ کی وما شبانه سنگ تباکی لیبر و انما شرع الجهاد لیبل بعضکم ببعض الله امتحان کی بری بن جهاد چه داد په دی وخت دی منافق او د کامل مؤمن د ایمان او د منافقت بهترین معیار جهاد په سبیل الله بس دی هر سره دی په دی باندې ځانو تلی. ولقد ارسلنا نوحا او یقینا لګل مونږ نوح علی السلام ابراهیم علی السلام وجعلنا فی ذریتهما او ورکل مونږ دغه په اولاد کې نبوت پیغمبري والکتاب کتابونه فمنهم مهتد نو بعضی دغه نه هدایت مندون کړي او کثیر منهم فاسقون او زیات پغی کې فاسقان نه فرمان مخ کې چره دغه اجمال ذکر شو. اوس الله تعالی دغه تفصیل بیانې او بدی کې اشاره ده دیتا اے د الله تعالی پیغمبر ته خپکیګه ما څوک به خبره منی او څوک به نه منی. ابراهیم علیه السلام په اولاد کې مده غسیو د نورو پیغمبرانو په اولاد کې مده غسیو ثم قفینا علی آثارهم بیا پر لبسې ولې ګل مونږ دغه په نقش قدم باندې بیرسولینه نور ډیر پیغمبران زمونږه وقفینا بعیسی ابن مریم او ولې ګمون په هغه بسې ورستو عیسی زوی د مریم واتیناه الانجیل او ورکړو مونږ هغه ته انجیل وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوه او اشولې مونږ په زړه دا کسانو کې اتبعوه چې داویداری کړیو دغه ارافتن الله په زړه کې څه شی اچولې نرمی. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ رافتن په معنا دری قطن سره دی الله تعالی په زړه کې نرمی پیدا کړی و دا آیات کار دلیل پرې باندې چې دا الله تعالی د کتاب په وجه باندې ته انسان په زړه کې نرمی پیدا کیږي و رحمتن او ترس کول په یو بل باندې و رهبانیت ابتدعوها دې کې دوه ترجمې دي پرې باندې بزان فوی کوي و رهبانیت او په ګوټونو کې کیناستل پیران موریدان دا وکی ابتدعوها دو معنی هم پسرین بیان کړی دي ابتدعوها دیو نوې جوړ کړي او دغه طریقې لره ما كتبناها علیهم نو پرس کړي مونږ په دې باندې دغه رهبانیت الا ابتغاء رضوان الله مگر پرس کړي مونږ په باندې رضا د الله تعالی. یو قول هم پسرین داره په ګټونو کې کیناستل په غارونو کې کیناستل ذکر اسکار زر تسبیح ور سره دي دو ذره الله تعالی وایي چې ما په دې باندې د عیسی علیه السلام په عیسایانو باندې د عیسی علیه السلام چې کله بر اسمان ته وخته نو دا غین اورستو بن اسرائیل کی دوا ویاډل جوړی شولې دریا ویا دوا ویاډل پاږی کی جوړی شولې نو هغې د الله تعالی په دین کې بیا تحریف وکړه. یو پکې داو چې هغه لاړل په غرونو کې کېناستل، ځان نه جمپړې وغیره جوړې کړلې، په غارونو کېناستو، ذکر اسکار به کو. نو ما کتبنا ابتدعوها، دغه رهبانیت، دغه پیری مریدی او دغه په ګټونو کې کېناستل، ابتدعوها دای د دا ځان نه جوړ کړی. ما کتبناها علیهم، نو پرس کړی دا مونږ په دې باندې، مونږ په دې باندې څه شی پرس کړی؟ کتبنا علیهم ابتغاء رضوان الله، پرس کړی مونږ په دې باندې رضا د الله تعالی. فما ارعوها حق رعایتها، نو دیو دغه د الله تعالی در رضامندیا پوره لحاظ یې ونه ساته. یا دویم قولم په سرین داري ابتدعوها، دیو دغه جوړ کړي او ما کتبناها علیهم، په دیو په دین کې رهبانیت او په عیسایانو کې رهبانیت او پیری مریدی پکې وا، خو لیکنا ما کتبنا عند الا ابتغاء رضوان الله، مونږ نو پرس کړي په دیو باندې په دغه رهبانیت کې مگر رضا د الله تعالی. په مارعوا حق رعایتها، نو دیو پکې د الله تعالی د رضامندیا لحاظ ونه کړ، بلکې دیو پای کې ځان نه بدعات جوړ کړ. نو الله تعالی په دې باندې هغه بدعات نو، بلکې د دیو نه دیو چیرې د هغه بدعات پکې رضا نه جوړ کړیو. فما رعوها حق رعایتها، نو الله تعالی د رضامندیا لحاظ ونه کړ. فاتینا الذین آمنوا، نو ورکه مونږه کسانو ته چې ایمان راوړیو. ابن تفسیر خازن لیکلی دی آمنو یعنی الذین ثبتوا علی الدین الصحیح، چې په نصاراو کې کم خلک په صحیح دین باندې ثابت قدم پاتې شول. منهم دغین اجرهم ثواب دغی، و کثیر منهم فاسقون، او ډیر دغین نه فرمان دي. ډیر چې هم الذين کبروا بعیسی ابن مریم، الذين مراد غری چې د عیسی علی السلام نه انکار کړو، او فاسقون تفسیر مدارک وی خرج عن الطاعت، یعنی خرجوا عن الطاعت، هغه د الله تعالی ته ویدارې نه وتیو. یا ایه الذين امنوا، ای ایمان والو، ای د ایمان خواندانو، امنوا ای ایمان والو، اتقوا الله، یره کوی د الله تعالی نه، و امنوا برسوله، او ایمان نوړی د الله تعالی پیغمبر باندې، ایمان نوړی د الله تعالی پیغمبر باندې. یو ته کوم کفلین من رحمته، درب کی تاسو ته کفلین دو انډی، من رحمته د خپل مهربانی نه. په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې کوم درې کسان داسې دي چې هغه ته الله تعالی اجر دوچن ورکړي، ډبل اجر به الله تعالی هغه ته ورکړي. یو هغه یهودی یا عیسائی دی چې په خپل پیغمبر باندې ایمان نه وړي، او بیا د نبی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان نه وړي، نو دته به دوه اجر وي. او دویم هغه غلام دی چې هغه د الله تعالی حق ادا کړي او د خپل مالک حق ادا کړي، هغه ته الله تعالی دوه اجر ورکړي. او دریم هغه سړی دی چې د هغې وینځه ده، د هغې لور ده، او وینځې ده، او هغې له چرې بهترین تعدیب ورکړي، ادب ول ورکړي، بیا یې ازاده کړي، او بیا د هغې سره نکاح وکړي. صحیح حدیث ته بخاری د مسلم کې راغلی دي، الله تعالی به دته دوه اجر ورکړي. اتقوا الله، یره کوی د الله تعالی نه، و امنوا برسوله، او ایمان نوړی پر رسول باندې، د پر رسول د الله تعالی باندې. یو ته کوم کفلین من رحمته، درب کی تاسو ته دوا انډی، دوا ډبل اجر به تدرک، و یعلکم نورا، او درب کی تاسو ته رڼا پیدا به کی الله تعالی تاسو ته پر رڼا، تمشون به چې ګرځ به تاسو پاغه باندې. دین مراد څه دی؟ و یعلکم نورا، یعنی د دې معنی دا شول چې تاسو ته الله تعالی د قران علم درکی، او تاسو په هغه باندې ګرځئ، په دنیا کې داغي دعوت بکوي. یا نورن نو مراد لري رڼا په آخرت کې، چې هغه په دې صورت کې ذکر شول، الله تعالی بدله په قبر کې رڼا پیدا کی، په میدان محشر کې په پوری صراط باندې رڼا پیدا کی. و یغفر لكم بخنه بو کې تاسو ته، والله غفور رحیم، الله تعالی بخنه کوونکې ده، رحم کوونکې ده. لئلا یعلم اهل الكتاب، لئلا کی دا آیات چیرې په دې کې ډېر توجیهات مو په سیرین بیان کړی دي، زه تاسو ته یو توجیه کوم بس. لئلا کی دا لام زائد ده، لئلا يعلم اهل الكتاب، لاي يعلم اهل الكتاب، ډېر پاره چې پوه شي دغه کتاب والا، الله يقدرون على شيء من فضل الله، لئلا يعلم، لاي يعلم اهل الكتاب، ډېر پاره چې پوه شي دغه کتاب والا، دا الله چیرې دا زیاتی شو. او د فضل نه مراد په دې کې ثوابونه دي چې دغه مخ کې الله تعالی ذکر کړل، او د اهل الكتاب نه مراد هغه کسان دي چې ایمان راوړي هغه په آخري پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې، او الله يقدرون، دا زمیر هم دغه راجره دغه کتابیانو ته اوس معنا ده شوله. لأي يعلم اهل الكتاب، ډیر پاره چې پوه شي کتاب والا، الله يقدر، هغه کتاب والا چې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان نه وړي، او هغه ته الله تعالی او ته اجر او ثواب ورکړي. دی پوه شي په دې خبره باندې، الله يقدرون على شيء، چې دی قدرت نه لري په څه شی باندې، من فضل الله، د الله تعالی د مهربانۍ نه، یعنی دا ثوابونه الله تعالی ورکولی شي، بل څوک یې نشي ورکولی. وان الفضل بيد الله، او یقینا فضل دا د الله تعالی په لاس کې دی، الله تعالی په اختیار کې دی. يؤتيه من يشاء، ورکی چاته چې وغواړي، والله ذو الفضل العظيم، الله تعالی خاوند مهربانۍ لوی دی، الله تعالی د لوی لوی مهربانیانو خاوند دی. الله تعالی په من خپل مهرباني وکړه، الله تعالی زموږ راضي شي. الہ العالمین، رمضان مبارک دغه میاشو دغه روجي، الله تعالی ستاسو ساد کتاب دغه درس و تدریس الله تعالی در خپل رضا سبب وکړو الله تعالی زموږ د ګناهونو د بخښش ذریعہ وګرځو زموږ د معافی ذریعہ وګرځو الہ العالمین زموږ نه راضی شه الله تعالی کړی چې راضی شي بیا من راضی کیږي الله تعالی کړی چې ناراض شي ډیر زر راضی شه الہ العالمین د قران کریم درسونه او حق پر علماء کرام الله تعالی په ټوله دنیا کې عام ک الہ العالمین څوک چې د قران کریم زده کړ کوي په دنیا کې الله تعالی د دنیا په کم ګډ کې شری الله تعالی ته به عمل عالمان او عالمانه جوړک الہ العالمین مونږ له خپل کتاب علم نصیب ک الله تعالی مونږ له خپل کتاب باندې پوی ک الہ العالمین مونږ له خپل کتاب باندې عمل کولو توفیق نصیب ک الہ العالمین د دې کتاب نظام په ټوله دنیا کې عام ک الہ العالمین د دې کتاب نظام په مونږ مندراول الہ العالمین دې نظام د پر ډیر قربانیان شوی دي الله تعالی قربانیان قبول او منظور ک الہ العالمین څومره کونډې دي ایمان دي الله تعالی د غی ذریات د خپل د غیر خزانونو پوره ک الہ العالمین څومره سیران دي بندیان دي مظلومان دي الله تعالی ته زر تر زر آزاد ک الله تعالی د کافرانو دغه پنجونه او د غیر پنجونه زر تر زر آزاد ک الہ العالمین دغه مظلومان دغه کافرانو ظلمونه نور بچک خلاص ک الہ العالمین کوم مؤمنان مسلمانان مجاهدین په تشکلونه دي الله تعالی غی حفاظت ک الله ذریات پرو د غیبر خدانونو پوره ک الہ العالمین څومره استشهادیان دی پیدایان دی الله دغه څومره ذریات دی الله تعالی هغه ذریات د غیبر خدانونو پوره ک الله تعالی خپل خپل اهتاب ته ورسو الہ العالمین د ټول مؤمنان مسلمانانو اتحاد او اتفاق نصیب ک الله تعالی د اختلاف تناسور او د مرض نه بچ ک الہ العالمین ټول مؤمنان مسلمانان د خپل کتاب زده کون کی او د دې د قانون غفتون کی جوړ ک الہ العالمین انصار او مهاجرین رونه دی الله تعالی رحم وک الہ العالمین کم انصار چې مهاجرین له خپل کورونو کې ځای ورکړي دي الله په جنت الفردوس کې له بنگلې ورکا الہ العالمین کم مؤمنان مسلمانان چې هجرت کړي دي الله تعالی دا غینه دغه هجرت او jihad قبول ک الله تعالی په دې کې له خپل رضا نصیب ک الله تعالی دې په اوس کې جنتونه ورکا الہ العالمین صبر استقامت نصیب ک الہ العالمین کم مؤمنان مسلمانان چې کافرو په ظلمونو لاندې الله تعالی په د کافرانو سره په یو ملک په علاقو کې اوسېږي الله تعالی د غیر ظلمونو نه آزاد ک الہ العالمین د غیر ظلمونو نه آزاد ک الہ العالمین کوم مؤمنان مسلمانان چې د عمر ریډو نشته تاوري الله تعالی به عمل عالمان او عالمان ته جوړ ک الله تعالی دا سلسله تر د قیامت پورې جاری وساته الہ العالمین چې د دې بنیاد چې خو درې د غیر پر صدقه جاری وګرځو الله زمونږ د والدینو د پاره خپل الله تعالی د شیوخو لپاره تحریک طالبان پاکستان چې څومره مشران دي او څومره مجاهدین دي الله تعالی د غیر پرده صدقه جاری وګرځو الہ العالمین پرې کې کوم مؤمنان مسلمانان زموږ سره کومک کوي امداد کوي الله تعالی موږ عاجزان یو غریبان یو فقیران یو الله مهاجرین یو الله تعالی او بیا زموږ سره د مؤمنان مسلمانان کومک کوي د الله تعالی د دین د نشر کېدو په خاطر باندې الله تعالی د قربانی تقبل ک الله تعالی د صدقات تقبل ک الله ته دې په عوض کې ول ډیر سوار ک الہ العالمین خپل رضا نصیب ک الله جنت الفردوس نصیب ک الله د جهنم نه بچ ک الله د خوشحالی زندگی نصیب ک الله د خیرونو برکتونو زندگی نصیب ک الله چې څومره اوریدونکو کې دی پای کې څومره مریضان دی الله تعالی شفای کامله عاجله نصیب ک الله چې رشا اولاد نشته الله تعالی اولاد نصیب ک الله چې څوک غریبان دی عاجزان دی او الہ العالمین قرضې دی الله تعالی د قرضې د خپل د غیبر خزانونو ختم ک الله تعالی د حلال خزانې ول ورک الله زمون راضی شه الله زمون راضی شه الله د دې مؤمنان مسلمانان د دې اوریدونکو د غمنه محبت او د خلوص ته خپل دربار عالی کې قبول منظور ک الله د اعمال قبول ک الله د دې قران چې څومره خیرونه برکتونه دې په کورونو کې ودراوله الله د دې قران هغه خیرونه برکتونه خوشحالي زمونږ په دنیا او آخرت کې نصیب ک او صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و اصحابه اجمعین.